من هوش و حواسم پی چشماشه، ای کاش که عاشق نشده باشه، ای کاش بدون خیلی میخوامش، از وقتی که رفته رفته آرامش. عشقش واسه من بجوری حساسه، میترسم از این که منو نشناسه، دست خودمم نیست دلم گیره، با دیدن عکسش نفسم گیره. نمیخوام تنها شم، عاشق چشماشم، هر جا که باشه دلم میخواد کنارش باشم. شب تو صبح بیدارم، خیلی دوستش دارم، غیر ممکنه از این عاشقی دست بردارم. شب تو صبح بیدارم، خیلی دوستش دارم، غیر ممکنه از این عاشقی دست بردارم. شب تا صبح بیدارم، خیلی دوستش دارم، غیر ممکنه از این عاشقی دست بردارم. شب تا صبح بیدارم، خیلی دوستش دارم، غیر ممکنه از این عاشقی دست بردارم. نمیخوام تنها شم، عاشق چشماشم، هر جا که باشه دلم میخواد کنارش باشم. شب تو صبح بیدارم، خیلی دوستش دارم، غیر ممکنه از این عاشقی دست بردارم. شب تو صبح بیدارم، خیلی دوستش دارم، غیر ممکنه از این عاشقی دست بردارم. نمیخوام تنها شم.